your favorite radio station. Asculți doar hituri, Kiss FM. This is in the mix, matinalul pentru party people. De luni până joi, de la 7 la 10 seara. Hey, hey, party people! 7 fix începe Kiss in the mix. Live din mall din Piața România, DJ and Show Olix, vă spun bună seara și pentru că suntem în a treia zi de Paști, vă spunem din nou, Hristos a înviat! S-a adevărat a înviat, people in the place, hai să începem, avem o grămadă de piese pregătite și astăzi și desigur dedicațiile voastre, primele dintre ele vor veni la 0722 20 60 20. Așadar, până la ora 22 suntem live din Piața România, vă așteptăm și aici să ne faceți cu mâna, să distrăm și să dansăm, să ne dansăm, să ne distrăm. Să facem poze, să ne punem pe Facebook sau pe Twitter sau unde vreți voi. Începem mixul cu Alex Mica, Dalinda, Nedim și cu Antonia Marionetă, remixul de la Seven Heaven, după care avem Maier, Vira și Cristina, City of Love. 0722 20 60 20, notați numărul ăsta, băgați-l în agenda și trimiteți acolo SMS-uri cu dedichiturile voastre. Nu uitați să le faceți cât mai scurte și cât mai haioase cu putință. Începe Kiss Kiss in the Mix, DJ Young and Onyx, live in mall din Plața. La Kiss FM, ascult doar hituri și vedetele lucrează pentru tine! Dalinda, mi alma te llama, vien en mi cama, quiero amarte, dulce niña, dame tus besos, mírame a los ojos, júrame tu amor. Feel the perfume of the skin, baby, I want la Kiss FM asculti doar hituri. Got my attention. Put your guns on the ground. I know you need affection. You're gonna get it now. Deja foarte bine, intrați pe kissfm.ro/superstar și vedeți acolo cum artiștii voștri preferați lucrează pentru voi. Pentru că e timpul ca tu să fii superstarul, acolo te loghezi cu ID-ul tău de Facebook și vezi ce nebunie se întâmplă. Totul este gratis, trebuie să țineți minte. Da, cineva îmi spunea astăzi pe Facebook, Cosmin, îl știm deja pe Cosmin Dina, zicea că, Olix, dacă te prind, te pun eu la muncă, te pun la sapă. Și a zis că mă pune la muncă, adică serios, nu... Adică să muncești, nu așa? Loco, nu glumă, da. Păi n-ai zice cât muncești în cluburi? Acum să mai... Nopți albe! Lui se pare că aia nu-i muncă, el... No, distracție, nopțile la albe acolo care se strâng una după alta, nu? Stai că ți-arăt, stai așa, să vedem acum, ne uităm pe Facebook și... Olix ne arată comentariul, nu? Unde era, mă, că... A, uite așa, zice... Zice, Olix, dacă ar fi să lucrezi pentru mine, te-aș pune la țară, la sapă, la bălegard, nu așa formă, nu așa de formă să lucrezi după zi, ai vedea ce înseamnă muncă. Păi nu mai e muncă, dar asta la platană ce are? Da. Cum adică? Lui se pare că noi, da. Hai să luăm mesaje, 0722 20 60 20, pentru toți agenții GIP, zic ei, serviciu ușor și fără evenimente, la song, vă rog, zice agentul vigilentul din Iași, sunteți cei mai tari, mulțumim mult, avem piesa cu siguranță mai încolo. Din partea mea, Cosmin, pentru toți, Kisomani, Hristos a înviat. Hello, băieți, vreau și eu toate piesele din seara asta pentru prietena mea, Dana, care e cam supărici. Vă pupăm, Ina din Reșița. Salutăm și noi, Reșița. Bună, sunt Adriana din Ploiești, sunteți cei mai buni, vă pup! Hello, Kiss FM și Paște fericit. Vreau și o dedicație pentru mine, pentru Kiss, toți cei care ascultă Kiss FM și cele mai bune hituri se ascultă la Kiss, zice Florin din Petrila. Kiss s-a înviat, ce mai fac bunăciunile de la Kiss? Băieți, vă rog, ajutați-mă să scap de munca asta, pentru că de două zile m-au umplut păduchii. Alina a spus la treaba acolo și vezi okay. Ce faci. Eu zic să-ți mai indică când câte un concediu, da? Hai să continuăm cu Lickery, I Follow Rivers, după care Cătonea Șerut urmează Grash XXL, remixul lui DJ Asher pentru Lala Song. Și apoi vine piesa nouă de la Sony Flame, Sale El Sol. La Dimol din Plața România, Kiss Kiss in the Mix la Kiss FM. Ascult doar hituri și vedetele lucrează pentru tine. Băieți, hai mâna sus dacă vrei să înveți.

mai aproape decât era ieri. Da, sau e vorba ce e mai aproape decât pare. Da, exact. Olic și Dan Fințescu vă așteaptă la ediția 226 a partidului. Vinerea viitoare împreună cu DJ Jones și Chanel ne vedem în Cluj-Napoca, în Club After Eight. Iar sâmbătă suntem pentru prima dată în Club Heaven Săbăoani, în județul Neamț. Ne vedem acolo. Pe de altă parte, mâine și poi mâine, aici din Mall, din Plața Olix, va fi împreună cu al nostru coleg Mr. Boba, cel cu care vă întâlniți în weekend, pentru că DJ Young este plecat într-o scurtă călătorie, sau nu știu cum să-i spun, împreună cu al nostru coleg Dezbrăcatul. Nu știm unde mergem, este o surpriză făcută de către colegii de la radio. Nu știu, deci nu știm niciun detaliu, este o surpriză care li s-a făcut lor. Da, mâine vom afla de dimineață încotro mergem și ne întoarcem joi, așa încât mâine și poimine Olix va fi cu Mr. Bob aici la Kiss Kiss in the Mix. Facem Kiss Hit in the Mix. Să sperăm că de acolo unde ne trimit ne mai și întoarcem. Dacă ne place prea mult, poate rămânem acolo. E, nu? Cine știe, facem un Kiss FM. Da, unde o fi? Himalaya, da. Sau, de ce nu, din Antarctica. Bun, o să aflați joi când ne întoarcem. O să-l anunț eu pe Olix unde am aterizat și pe unde suntem. Da, și o să vă spunem și vouă, în caz că avem voie să vă spunem. Nu e nicio glumă, e o surpriză pe care mâine împreună cu Dezbrăcatul o voi afla. Vom fi trimiși undeva și o să ni se spună înainte de a pleca unde mergem. Pe pagina noastră de Facebook, pe facebook.com/KissFM România, avem start de dechisuri, la fel ca în fiecare seară la ora asta. O să le citim după următoarele trei piese. Adică Somewhere Over the Rainbow, remixul Sean Finn. Livi și Mona vin cu Sweet Love. Și o piesă nouă de la Demi Lovato, Give Your Heart a Break. La Kiss FM, asculți doar hituri. what it really was. Fall in love. O să facem o scurtă pauză pentru că încheiem aproape 40 de minute non-stop hits. Da, stai așa, până la pauză avem de rechisturi de pe Facebook. Nu uita să dai un sincronize acolo până ne ocupăm de ele. Da, mai exact. Mamă, câte s-au adunat. facebook.com/kissfmromania, unde este o întreagă bătălie. Fii atent, fii atent. Le luăm așa, de la primul. Taxi non-stop pentru sora mea Diana, zice Nicoleta. Mike Diamonds, Reason to Feel, vrea să audă Melissa Leta. Pentru iubita mea Anca, zice Ionuț Bogdan. Nonuța vrea pentru ea și o melodie cu Ina. Mihail Zorina, cu cea mai drăguță fată la mine, te iubesc mult viața mea. Marihuana pentru fratele meu, vrea Manica, Zaleila și Denise, vrea Masari. O piesă interesantă, Cristi, pentru toți cei de pe Facebook. Așa, unde era asta cu... Dicorabia Old, Chisumanii Dicorabia Old, am rămas aici. Așa. Party Starter, Lucky Man Project pentru prietenii mei de pe Facebook, vrea Florina Ioana Motică. Ela, dedicație pentru Elvira, pentru soț, fin și mamă, o seară cât mai plăcută vocelor care ne faceți seriile minunate, pupici. Vă pupăm și noi, ne auzim după o scurtă pauză. DJ Anghi The Mix v-a pregătit încă 4 piese foarte, foarte tare imediat. Ne întoarcem repede la Kiss FM, ascult doar hituri. Back to the mix, Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Ok, ne-am întors live în mall în Plața România, studioul de sticlă, Kiss FM de aici, Olix and DJ Young împreună cu voi. Avem podcastul, e updatat la zi, găsiți ca de obicei pe kissfm.ro/kkm. Intrați acolo, ascultați și descărcați gratuit podcasturile noastre ca să aveți colecțiile complete. sunt vechi de adică le avem încă de prin ușor, ar trebui să nu uităm, că am mai zis la încă de la începutul emisiunii Kiss Kiss in the Mix, acum 2 ani. Așa, dar e sunt niște podcasturi, primele sunt 30 aprilie 2010. E ceva. Deci am zis bine, 2 ani. Cam așa, din foarte... Nostinești, nebunile de la mare, de 1 mai de acum 2 ani, și desigur summer kiss-urile, winter kiss-urile și ceea ce se va întâmpla în continuare, inclusiv nebunia de 1 mai, că tot se apropie pe anul acesta. Avem și kissfm.ro/superstar pentru că la kissfm vedetele lucrează pentru tine. Acolo te loghezi cu ID-ul de Facebook și vezi ce se întâmplă, o campanie nouă în premieră în România. E foarte simplu, kissfm.ro/superstars și totul este gratis. Continuăm mixul nostru cu Jamie Un, Shura, Felipe și DJ Bone, o piesă nouă și foarte tare, Micaela. Ne întâlnim și cu Sofie de la Maximilian, avem un remix nou, J. Murano, singurul remix oficial. Și apoi Florida și Sia, Wild Ones. La kissfm, asculti doar hituri. Walked when I should have run, run when I should have walked. hypnotized by your eyes. Oh, yeah, yeah. I've been hypnotized by the love in your eyes. Hypnotized. Yeah. Ai zis că nu, da. Deja faci bani mulți pe curul ești. Deja faci bani mulți pe curul ești. Deja faci bani mulți pe curul ești. Da, da. Deja faci bani mulți pe curul ești. Deja faci bani mulți pe curul ești. Deja faci bani mulți pe curul ești. Tu și proștii care o ardă în jurul ești. Da, da. A făcut cum ne vedești. A făcut cum ne vedești. Dar să vezi cum ne vedești. E soc implicată, mă. Tu ești cum se îmbracă, mă. Nu mai ai zice, lasă-mă. Diva asta e o pagubă, nu e din tine. Că-i sofisticată, mă. Prea sofisticată, mă. E sofisticată, mă. Hello, hello. Salutare, păi după ce m-ai certat data trecută, acum am zis să vin din ce în ce mai des la fiecare film, mă opresc aici. Sigur că da, cu alte cuvinte, Alice și-a însușit morala și acum ne vizitează foarte des aici în studioul din plața. Zine, la ce film ai fost și cum ți-a plăcut filmul? Am fost la Hunger Games, mi-a plăcut. Nu pot să zic că a fost wow, dar mi-a plăcut. Și a fost lung, din câte am înțeles. Da, foarte lung, pregătiți-vă înainte să intrați la film, dacă aveți treburi pe la toaletă. Da, mergeți la baie. Și de asemenea, pregătiți-vă cu popcorn, cu sandwich-uri, cu sucuri, nu? 2 ore și ceva lipit de scaun. Bravo, Alice! Da. Alice, te invităm să rămâi alături de noi dacă ai chef. Facem cinste cu apă plată, o cafea, o ce vrei tu. Vai, mulțumesc, sunteți foarte drăguți. Vă invităm să intrați pe kissfm.ro/video. Găsiți acolo o grămadă de materiale video foarte frumoase, plus videoclipuri foarte proaspete. Iar mâine și poimine Olix va face program cu Mr. Boba, pentru că DJ Young împreună cu al său coleg Cătălin Dezbrăcatu nu știu încă unde vor fi trimiși mâine. Deci pe bune nu știu. Da, pe bune, chiar nu știu. Deci mâine dimineață nu să fim în aeroport, în aeroport vom afla. Asta e tot ce știu. Colegii noștri am întrebat, le-au zis, voi mâine dimineață să fiți prezenți în aeroport. Da, de acolo. Am întrebat, ce să avem la noi? Ce monede? Haine groase, subțiri, Africa, nordul Europei, centru? Nu, nimic. Deci nu știm, mâine dimineață aflăm. O da? Mega surpriză. Un pașaport. Da, că un pașaport trebuie să la tine ca să fie... Deci, clar, o să zburați pe undeva. Poate nu-ți țări din UE, deci trebuie să... Deci, Ovidiu, fii atent, eu mai devreme când povesteam noi aici, eu ți-am zis să-mi dai mesaj, nu-mi dai mesaj că poate dorm, dar să scrii pe Facebook neapărat unde pleci, să știi și ascultătorii, că îți dai seama, ai făcut curioși pe toți acum. Să faci un check-in, te rog. Mâine dimineața la 7:30, fac un check-in și vă zic exact unde e zborul surpriză pe care îl execut împreună cu Cătălin Dezbrăcat. Asta o să fie chiar foarte tare. Și sunt curios care e scopul, adică de ce vă trimit așa să-i investigă, da, ar fi tare să fie o farsă, vorbeam cu Alice înainte să intrăm în direct și să ne trezim în tramvaiul 41. În final să ne întoarcem aici, în plața. Eu ziceam așa, da, să te trezești așa pe o insulă pe undeva și eu zice, da, tramvaiul 41. Da, o insulă cu plină de cadâne, acum sigur. Să ne bucurăm pentru voi sau nu? Noi ne bucurăm deocamdată, dar ne dorim să vă întoarceți. Sigur, ne întoarcem. Dacă nu ne place acolo și nu ne obișnim, ne întoarcem. Ne place și noi în direct cu următoarea oră de mix în câteva clipe la Kiss Kiss in the Mix. La Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Kiss. Kiss FM. Is back. You know. Now. All the hits. Yeah. Play on your favorite radio station. Asculți doar hituri. Kiss FM. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the Mix. Ok, 8:03, Kiss Kiss in the Mix, live din Mall din Plața România. Începem următoarele 40 de minute non-stop hits, adică 40 de minute non-stop mix, Kiss Kiss in the Mix. Olix and DJ Young împreună cu voi, studioul Kiss FM de sticlă din Plața România. La 0722 20 60 20, așteptăm de richisurile voastre în continuare, mesaje cât mai scurte, cât mai haioase, care se conțină de richisuri, bineînțeles. Între timp mai continuăm trapistul cu Cerebel și Helen. Kaboom! Ne întâlnim și cu Ruby, Miracle of Love. Și o piesă mai veche din vara trecută, Alexino, Starchild și Alex Mica, Señorita. O să avem mai nou piesa cu Alex Mica, Aore. În curând, chiar și în cele care nu era amintit în featuring. Bun, hai să continuăm așadar. Începem o nouă tură de 40 de minute în Non-Stop Hits. Alice s-a dus până sus să-și ia ceva de mâncare. Revine și mai stăm la povești cu ea. Dacă tot a venit aici, profităm de o nouă voce, o nouă colegă aici. La Kiss FM, ascult doar hituri. Și vedetele lucrează pentru tine. Cerebel sunt. La Kiss FM, ascult doar hituri. Am stat în mâini, m-am pus în cap să fac un ban. Muream de nervi că toți aveau, doar eu n-aveam. Și n-am avut averi, dar am avut un gram de ambiție să-mi depășesc condiția de golan. Și nu-mi plăcea de mine, nu-mi plăcea de mine, n-am. Și nu-mi plăcea de nimeni, câteodată-i și băteam. Nu suportam să recunosc greșeli nici când greșeam. Singura terapie pentru mine era când dansam. Că atunci când le pui pe hârtie, nu-ți iese socoteala nici cu banii de chirie. Muși nici părul, fiindcă n-ai, e doar celie. Și totul pare gri și vrea să ai și tu 1000. Mamă, sunt confuz. De unde eram praf, acum sclipesc pe autobuz. Pe garduri și prin baruri la TV și mă amuz. Că ei nu știu că n-am plecat de sus. Vine câteodată să arunc cu grijile, problemele, cu mâinile sus în aer, sus în aer. Și-mi place câteodată să înfrunt necazurile, stres sub gândurile, cu mâinile sus în aer, sus în aer. Kiss

2019 de anul trecut și o piesă de care nu mai scăpam vara trecută. Da, am tot ascultat-o și lumea încă nu era și tot așa. E, stai să vezi cum o să fie anul ăsta cu Dalinda, cu Ciucia Cea și cu încă vreo 10. Și cu, stai, cealaltă, după Ciucia Cea, cum îi zice, Gustavo Bala. Lima, Balada Boa. Balada Boa o să fie o altă piesă de care nu o să scăpăm cu siguranță la vară. Avem dedicații 0722 20 60 20. Dedic special pentru Stoski, Somani și fetele, toate hiturile din seara aceasta. Salut, sunt Iulian, petrecere plăcută! Avem așa, sunt Vera și vreau toate melodiile din seara aceasta pentru iubitul meu, Dănuț Siteabu din Cervenia, Alexandria. Și zice și Hristos a înviat, adevărat a înviat. De la Iulian pentru toți agenți DFI și pentru toți chisomani, ok? Îmi place că o citește cu sigurii. Da. Păi, un dedichis foarte special pentru tot personalul Kiss FM, special pentru Oana și Bebelușe, Arash Broken Angel, cel mai mare fan din Iași, semnează Radu. Mă, dacă omul așa scrie, eu așa citesc, nu? Multe sărutări pentru Ana Maria din Benești, Prahova, Delia, Marinică. Asta așa, dedicație, l-am luat cam tare, dar nu, ăsta nu e interesant. Sărbători fericite, săptămâna aceasta, Bancos și Cristina, zice cineva care ne ascultă cu plăcere. Ce sărbători fericite, mă, digestie ușoară, că nu mai hei, hei, DJ-ii mei, sunteți foarte tari, vă ascult mereu, pup toți chisomanii care ascultă și pentru voi, pup la ori din Cărăraș. Îmi place asta, în loc să pui cu 2 de i, pui cu y, e același efect. Atunci când nu e sigur, că pui la final, mai bine pui y. Bun, pentru mixul ăsta. Adesea am ales Cute and Break Remix. Vine și piesa nouă de la Jennifer Lopez și Pitbull, Dance Again. Ați ascultat-o pentru prima oară la Kiss. Și Mandinga Azaleila la Kiss FM. Asculți doar hituri in the mix.

pa, pa, pa, vamos. O vizită a fost prin mall, pe aici, prin plața. Da, mi-am învățat lecția. De câte ori o să trec pe aici, o să vă bat și vouă studio. Păi atâta ți-ar trebui să treci prin plața, să nu vii pe aici. De fapt era deschis, deci cred că e deschis pentru toată lumea, da? Nu mai spune asta. Oarecum, nu, da. E bine ce zici, e deschis pentru toți colegii, oamenii de breaslă, cântăreții, artiștii, producătorii, casele de discuri, fanii care vor să facă poze. Păi la fai mă gândeam. Sincer, ne bucurăm că zilele trecute ne-au vizitat și alți colegi de la alte posturi de radio. Ne bucurăm să-i vedem și pe ei în trecere pe aici. Am înțeles. Alice, unde ți-ai dorit să fii de 1 mai? Ce întrebare! Nu mai contează unde mi-aș dori să fiu de 1 mai, pentru că știu unde o să fiu de 1 mai. Adică vom fi cu toții la mare. La mare! Acolo unde deschidem oficial sezonul, așa cum se întâmplă de o grămadă de ani încoace. Trebuie să zic că și noi avem parte de surprize. Nici noi nu știm exact ce se va întâmpla de 1 mai, nu doar tu. O să aflăm cu o zi, două, trei înainte. Auzi, cu siguranță. Ovidiu are două surprize deja. Da. Deja două surprize în două de săptămâni. Mai spunem. Hai, în trei săptămâni. Ok. Asta dacă te întorci. Alice, mulțumim de vizită. Mâine vă întâlniți cu Alice direct pe Kiss FM de la 13 la 16. Bravo, Ovidiu, știi. Ca de obicei. Cum să nu știm programele, colegi. Știi ce mi se pare mie ciudat? O să fie mega nebunie de 1 mai la mare. Așa? Bă, după aia sunt două luni până ne mutăm la mare. Cum adică două luni? Două luni. Toată luna mai, toată și luna toată iunie. Luna iunie, exact. Dar noi vom fi deja obișnuiți cu dormitul pe plajă. Bună, Alice, te pupăm! Ceau, seara faină! Spor la emisiune în continuare și multe, multe, multe hituri! Mulțumim! facebook.com/KissFM România. Avem star de richisuri acolo, la aceeași postare pe care o știți deja. Le vom citi în următoarele 10 minute. Între timp avem Hotel Național Gloria Estefan. Ne întâlnim și cu Park Place Out of Time. Remixul DJ Dark and Chidance și mai apoi Deep Central Speed of Sound. La Kiss FM, ascult doar hituri! Time for Hoochie Coochie. Sailing into the sunlight, we own the nighttime, yeah. Time for Hoochie Coochie.

sure that it lasts tonight. Everything is black and white. Day by day. Can You Feel la Kiss Kiss in the Mix. Încheiem chiar acum 40 de minute non-stop hit, chiar mai bine de 40 de minute. Ne ocupăm chiar acum de mesajele voastre de pe pagina noastră de Facebook. Nu cred că o să reușim să le citim pe toate, dar hai să vedem. De la Cătălin pentru Violeta cu dragă, Raluca vrea noul single la Negru Spotlight, pentru prietena mea Bianca, Mike Diamond's Reason to Feel Love, Daniela pentru soțul meu te iubesc enorm, Manuela pentru Bona Rita de Târgu Mureș, Lavinia pentru Simona Burgulea și soțul ei cu mesajul mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Georgiana vrea Taxi, nu stă pentru vidul meu, Mihai plecat în Franța, de care mi-este tare dor, Queen, We Will Rock You pentru colegii de clasă, Ciprian vrea asta și cineva ne cere Plain Winia Bibi, o firmă, nu putem să spunem numele, nu vrem să spunem numele de altfel. După care Alex Chiriac pentru toată lumea, bună de din Conar de la Alex. Pauză scurtă și apoi încă trei piese mixate înainte de ora 9 când vine piesa Non House. La Kiss FM asculți doar hituri. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. The band was playing a song. Gata, ne-am luat direct aici în Mall în Plața. Ne-am luat cu pozele pe care le făceam aici cu fanii pentru Facebook și am uitat de piesă, era La Luna Contra, un remix, un cover care s-a auzit aici în mall. Bun, în weekend, partidul Kiss FM cu Olic și Dan Fințescu se întâmplă vineri la Cluj, în Club After Eight. Ne vedem acolo împreună cu Jonesy și Aner. Iar sâmbătă suntem pentru prima dată în Club Heaven din Suba One, județul Neamț. Hai să gândim un mixul cu Fly Project Muzica. Ne întâlnim și cu David Guetta și Sia Titanium, remixul de la DJ Bone și Manda. După care Nica Morena și Alinca, Get Alive, Mama Iete. Live din mall din Plața România, e nou fără 12 minute la Kiss FM. Asculți doar hituri și vedetele lucrează pentru tine. Hey, sunt Tudor de la Fly Project la Kiss FM. Asculți doar hituri. Quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. Oh malea sin pala, oh matela noche samba. La noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. Suena la noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo.

piesa Non House în câteva clipe. Dar nu uitați și de topul Like a Word, da, care se difuzează sâmbătă în miezul zilei și joia în reluare de ora 22 pe Kiss TV și pe kisstv.ro. Topul Like Awards, care se întâmplă înaintea festivalului, înaintea galei Like Awards, care va fi undeva în noiembrie. Un clasament prezentat pe Kiss TV de DJ Young. Intrați și votați piesele voastre preferate pe likeawards.ro. E singurul clasament din România realizat exclusiv pe baza like-urilor voastre. La Kiss FM, asculți doar hituri! Aduce piesa non-house la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss. Los días sean de sol. No pido que todos los viernes sean de fiesta. Tampoco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con dos ojos secos y hablando de ella. Așteptăm piesele, ci dedichisurile voastre, pentru că noi suntem cu piesele. Până una alta, până când strângem câteva mesaje interesante, avem și Dazzle Mind de la Shampoo. Ne întâlnim și cu o ne întâlnim cu Rocky Man Project Pumping și noua piesă Andra, What About Us. La Kiss FM, asculți doar hituri. Don't she doesn't mind.

if tomorrow comes, 'cause I don't wanna lose you. Oh. Uitam pe YouTube, într-o lună de când a fost lansată, piesa asta are 1.300.000 de view-uri pe un singur link, fără videoclip. 12 martie, azi 12 martie de fapt, ca să fim corecți, azi e 17 aprilie, în 5 săptămâni aproape, mai puțin de 5 săptămâni, avem 1.300.000 de view-uri pe un singur link oficial, fără videoclip. Bravo, Andra! Da, foarte tare, felicitările noastre! facebook.com/KissFMRomania, ne uităm acolo să vedem ce derichisuri am primit de la chisomanii noștri care ne trimit mesaje. Dar mai întâi să luăm SMS-uri până la Facebook, da? Nu asta am zis? Ai zis Facebook, nu? Tot aveam în cap, deci SMS-uri. Bună, sunt Andreea, sunt și eu mare fană Kiss, vă rog mult să difuzați melodia lui Cerebel, kabum! E să știi că a fost la începutul acestei ore, da? De la Diana, pentru toți cei care mă cunosc, melodia cu Ciuceacea scrie și în primul rând Hristos a înviat, adevărat a înviat, spunem și noi. Hristos a înviat, ne spune altcineva, pentru cei mai tari DJ de la Kiss FM, în fiecare seară vă ascult și în special pentru iubitul meu de nunț, te iubesc mult, puișor, Mihaela din Vaslui. Hello, sunt John, din Piatra Neamț și vreau și eu melodia cu Gustavo Lima. Vezi că e alta, e balada boa, da? Să nu Ciuceacea e cântată de Joao Lucas și Marcelo. Da. Sunt alții. Cred că e prea greu să scrii numele lui Joao Lucas, dar îl punem, știm noi care e. Marcelo, cum se aude? Și știi că el e. Hello, băieți, aș dori și eu un derichis pentru Mădălin, care este supărat pe mine. El vrea, sau ea, Ana vrea, Alex Mica Dalinda și-a pus și o inimioară foarte frumoasă după numele ei. Piesa a fost acum 2 ore. Hello, deric toate hiturile pentru surioara mea scumpă, Roxana din Daia. Vă salut, Ciprian. Foarte tare asta, cu deric toate hiturile. Toate. Hai să vă spunem așa, facebook.com/KissFM România, că tot aveam eu Facebook în cap. Acolo așteptăm derichisurile voastre, o să le citim în vreo 12 minute, după următoarele 3 piese. Adică după Rihanna și Calvin Harris, We Found Love. Avem și Adele, Set Fire to the Rain, remixul românesc de la Addictive Element. Și mai apoi piesa nouă de la F Charm și Xonia, Alma de la Alma. La Kiss FM, asculți doar hituri! What it takes to come alive. street. I like the way you wind it. I watch you work it, you don't miss a bit. So perfect when you grind it. And without your love, I'm incomplete. Babe, come on, let's ride it. Parte de o surpriză foarte, foarte frumoasă. În cazul în care n-ați intrat încă, vă invităm să intrați așadar pe kissfm.ro/superstar. Avem vedetul, deja vedetele lucrează pentru voi, da, 31.070 de superstaruri. Foarte tare, continuați să vă jucați acolo pe kissfm.ro/superstar. Totul este gratis. Suntem live din Mall din Piața România până la ora 22. Olix și DJ Young împreună cu voi. Continuăm mixul nostru cu Dona Mar și Lucenzo, Dansa cu Duro, Sasha Lopez, o piesă mai veche, Oh My People, plus Gotye. Oh, foarte frumoasă piesa asta, împreună cu Kim Brown, remix românesc pentru Somebody That I Used To Know. Mai exact, Addictive Elements, care ne-au obișnuit cu sound-ul lor pentru remixuri. La Kiss FM, asculți doar hituri. Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera y ese fuego que quema por dentro y lento. Pe facebook.com/KissFM România la postarea oficială Kiss FM. Hai să vedem ce zice lumea acolo. Răzvan pentru Georgiana, colega Iman, it că m-a băgat în lista de ignor. Aude. Alexa testa toți prietenii. Andreea Tritu vrea în May City Lights pentru sora mea Ștefana Beatrice. Pentru Muneca Gotie, Somebody There Used To Know Electro Remix se vrea Florin. De la Tinkerbell pentru Bia și Fati, melodia Alex Mica Dalinda. Mara Rux de la Mara pentru Oli, Roxy din Distrița, piesa Ciuceacea și pentru toate persoanele care ascultă Kiss FM. Cineva ne dă un link de YouTube, foarte frumos. Ana Maria Radu pentru studiarea mea și cum cumnețelul meu, vă pup și vă doresc drum bun și vă iubesc foarte, foarte mult, iar voi sunteți și mai tare, vă iau cu mine peste tot. Ancu din Vâlcea, mulțumim foarte mult. Ce mai avem de la Claudia Itza, din partea lui Itza pentru iubitul meu Nandi, cu mesajul te iubesc mult și piesa de la Sean Paul și Doesn't Mind, că sunteți amabili, dacă sunteți amabili. Suntem, dar deja să știi că a fost. Da? Mihăiță Marin pentru vorul meu, Marius de la Mihăiță, vrea Florida și T-Pain, low, ce mai tare, Marius, hello, vreau și eu, Alex, Mica, Dalinda, nu cred, dar a fost piesa acum o oră și un pic. Ce vrei dacă oamenii au deschis radio ceva mai târziu, n-ai ce să le faci, pentru surioara mea și pentru Crina, Cristina și Ana, Marci din Buzău semnează, ACDC Thunderstruck vrea cineva foarte tare. Vedeam, dar nu se scrie așa. Da. Thunderstruck, Marius vrea pentru cei din Brașov, Bruno Mars, Lazy Song, Alex vrea pentru Alexandra, Can You Feel Love? Dacă simte asta, atunci să asculte Anda, Dam și Tasmini, Can You Feel Love? Zice el pentru ea. Hai să continuăm mixul nostru cu ultimele 4 piese ale acestei serii. Avem Intensa Music vs. Edward Maia și Vica Jigulina, Stereo Love. Adică un remix, după care Lucuan de Moga și Liviu Todorescu, Electronic Symphony. Ne întâlnim și cu Ciucia Cea, o piesă foarte frumoasă. Plus, ce să alegem? Ultima? Asta? Da, Laurenț Iduțe și Andreea Pănică, Shining Heart. Să scoatem și lupul ăsta, așa. Live din Mall din Plața România, da. Kiss Kiss in the Mix. DJ Jonix până la 10 împreună, live din Mall din Plața România la Kiss FM. Ascult doar hit-uri. We'll be right back.

so lonely, listen to my heart. One and only broken angel, come and save me before I fall apart. چشم من گریه نده، نه نمیتونم بدون تو حالا بده. Plața România, nu uitați, mâine și voi, mine Olix va fi împreună cu Mr. Boba aici din studioul din Plața, pentru că DJ Ang împreună cu Dezbrăcatul pleacă, nu știu, într-o locație surpriză pe care vom afla mâine dimineață în aeroport. Gata, nu mai spunem nimic, vă spunem când ne întoarcem. Da, adică mai multe detalii veți afla vineri dimineață în cronică. Da, cred că da. Și sau luni... dacă o să intrați în direct la cronică sau da, cu siguranță intrăm în direct și o să povestim și luni seara la Kiss Kiss in the Mix după weekendul care vine. Vrei să spui ceva de domnișoara din față? Da, vreau să spunem că îmi mențin ideea conform căreia vânzătoarea magazinului de lingerie intimă care se află în fața studioului Kiss FM din Mall ar trebui să fie îmbrăcată în lingerie intimă. Adică ar fi o idee simplă de marketing și în mod sigur magazinul ei ar fi plin. Auzi, dar, nu știu, vânzătorii de la McDonald's, de la KFC, de la Burger King, cum ar trebui să fie îmbrăcați? Cum să fie îmbrăcați? În hamburger, lipi, cârnați? Nu uitați să intrați pe noul YouTube românesc, un site nou de video sharing, romanicatube.ro, Romanica cu capa. V-am pupat, vă dorim o seară frumoasă. Mâine ne întâlnim la Kiss Hit in the Mix cu DJ Ang și Olix și Marian Boba. Mr. Boba și Olix. Da. Seară faină la Kiss FM. Ascult doar hituri. Kiss FM.